siatki. Wybiegiem miasta użylenie ci bladzi. W matni żywią się padłym mięsem przez wyżartych pochłaniani za chociażby debet. To niewiele, lecz drapieżnik za to rozerwie ciebie miejskie pielesze, gdzie przester brodzi w ludzkim ścierwie. Już w nic nie wierzę, teleturnieje mnie zasłonią cierpień. To niepojęte, na szczycie łańcucha są tu świnie. Czyste intencje są zagłuszane dzikim kwikiem. Krystaliczne dusze pod pecie mu jaśmiaczy bydła. Ustawiczna krzywda jest codziennością na przecznicach. Wszystko widać, starych ludzi w dwudziestoletnich kapotach. Nie ma jak stomia i obiad złożony z kartofla. Popatrz, poczuj zbrud miast, skitrany za reklamą. Bracie dusi wprawdzie, lecz zobaczysz prawdę zwaną prawie rajem i parkanem. Oddzielone domy lepszych ludzi, a tym samym karawanem odjedzie jeden i drugi. Nieraz twarzy, zakaz jadania, zakaz ograniczania. To dostajemy i tak żyjemy.